kutoka kwa Mungu wangu juu. Nimebarikiwa, nimebarikiwa, nimebarikiwa kutoka kwa Mungu wangu. Jinsi nilivyokuwa nyuma naona kuna tofauti. Nimebarikiwa kutoka kwa Bwana wangu Yesu. Nimebarikiwa, nimebarikiwa, nimebarikiwa kutoka kwa Mungu wangu. Hey, jamani nimehurumiwa. Nimebarikiwa. Yesu amenikumbuka. Nimepata kutoka kwake. Nimebarikiwa, nimebarikiwa, nimebarikiwa kutoka kwa Mungu wangu. Yesu wangu amenikumbuka. Baraka za Mungu zimeshuka. Ona mimi nimebarikiwa. Baraka za Mungu zimeshuka. Baraka hizi ni nzuri sana. Baraka za Mungu zimeshuka. Yesu amenipa afya njema. Baraka za Mungu zimeshuka. Amenipa na watoto. Baraka za Mungu zimeshuka. Baraka za Mungu, haleluya. Baraka za Mungu zimeshuka. Magonjwa yote yameniachia. Baraka za Mungu zimeshuka. Ona mimi ninavyopendeza. Baraka za Mungu zimeshuka. Baraka zisizo na majuto. Baraka za Mungu zimeshuka. Baraka zisizo na masimango. Baraka za Mungu zimeshuka. Huzuni zote zimeondoka kwa. Baraka za Mungu zimeshuka. Nyumba yetu imebarikiwa. Baraka za Mungu zimeshuka. Kwa boma yetu tumebarikiwa. Baraka za Mungu zimeshuka. Kwa boma yetu tumebarikiwa. Baraka za Mungu zimeshuka. Zimeshuka kwenye boma yetu. Baraka za Mungu zimeshuka. Ona leo nimefunga ndoa. Baraka za Mungu zimeshuka. Zimeshuka kwenye nchi yetu. Baraka za Mungu zimeshuka. Hey! Ametufariji. Baraka za Mungu zimeshuka. Mikosi yote imeondolewa. Baraka za Mungu zimeshuka. Ametupa na magari. Baraka za Mungu zimeshuka. Sisi tunajivunia Yesu. Baraka za Mungu zimeshuka. Bahari yetu ni Yesu. Baraka za Mungu zimeshuka. Tunaserebuka, tunafurahia. Baraka za Mungu zimeshuka. Twebwe tunanezerewe chane. Kule Kongo. Baraka za Mungu zimeshuka. Zimeshuka kwa watu wote. Baraka za Mungu zimeshuka. Bahari yetu ni Yesu. Baraka za Mungu zimeshuka. Tunaserebuka, tunafurahia. Baraka za Mungu zimeshuka. Twebwe tunanezerewe chane. Baraka za Mungu zimeshuka. Twebwe tunanezerewe. Baraka za Mungu zimeshuka. Zimeshuka Tanzania. Baraka za Mungu zimeshuka. Zimeshuka kule Kenya. Baraka za Mungu zimeshuka. Zimeshuka kule Kongo. Baraka za Mungu zimeshuka.